ازوی خرغی زمین امتن نشولان دکی دی یو جمتی او امت اجل حاضر انتی سلینا و مانستاتن ناس کی ویشی و قانو بی نبی آیوها اللذی اے حق سریان اصلا علی زمین اوچرا لی کرشی ویشی تا قرآن انکا نمجون بی شکت و حسین مردی دی ورنی لما تابینا اولین راولی منتابی ملائکہ دی ملائکی چا غی شادت دی اللہ چتا بی خبری اکاد ان کن تمنا صادقین کئی تلی رسول اللہ اللہ دالا علمان نزل الملائکتا من غریب ملائکی اللہ بالحق المدر تکی صلید آزاد وما کانو اولین دوی درد ازن مدر وقی محسرین مولد ورکو رکونا بی کجا مولد مولد لگی انا نحن نزل نزکرا بی شکم علی کرد قرآن وانا لگو لحاصرین ومنزی ولقد ارسلنا قبل كان من لم قبل كان مقصانا لرمياء في شياع الأولين فأخذرين لمر وما ياتيهم من رسول النبرة تضيقه في حمر الله كانوا فيهم جديد جعلة ريستاز ورشتكم في فذلك نسلقه دارن جداخلهم من لا تغد ولا لتنفر إستهزاء الشرقية كل جن مجرمين فظنهم الرمان في لا يزيزون به إجدئي مال الهوي باغي وقد خلق او حال دار چې دې شي دا سنت الاولین طریقې دې په خلقو جهل کله باندې او تکذیب کړه غیر پر الله ته سي ولا فتحنا کفرانی زمنا علیه دې کا کرام کا باب من السماء دروازه دا سنا فزلو فيه دروح دې کرنار یا رجون چې دې په برا کا دغه دروازه کې نه قالو قام کا دې دې نه انما سكر فصار ما بشك نظر باندې دې پیدا کړو بل الله نه قوم دې قوم مسلمون دې شي باندې دې ناس نسمي ناس نسمي ناس نسمي ناس